رب العالمین فرمائی یوم تقلب وجوههم پکم ورز بانی چڑول راڑول بشی مخند دوی یعنی مخند دی جہنم یان فی الناری پا اور دی جہنم کی یقولو نوائی بدوی یا لیتنا ہے افسوس دی منگتا اتوان اللہ چی منگا تابداری کڑو دا اللہ و اتوان الرسولا او تابداری کڑو منگ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقالو اوائی بدا جہنمیان ربنا اے زمنگ ربا انا بیشک منگ چیو اتوعنا سادتنا منگ تابداری کڑوا دخپلو سردارانو دخپلو مشرانو وکبرا انا او دخپلو ملیانو فادولون السبیلا نمونگے گمراہان کڑی استاد آغا سی لارنا چغلار دا توحید دا پدی آیاتی کریمہ کی اللہ رب العزت دی دوار و یاتنو کی دا قیامت دورزی ذکر کی او دا فرمائی چکل دا جہنمیان و مخنا پا اور بان سوزولشی نو دیب پا دا وقت کی دا اللہ و دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا تابداری ارمان کئی وی بکاش چمونگ قرآن و سنت پا سروان شوئے او دا اغ مشران و مزمت با بیانی چی اغ دنیاوی مشرانو او دی گمراہن کڑیو یا دینی جامع کی غلط مشرانو او دی گمراہن کڑیو زکا سخلق دا غلط و لیڈرانو دا سردارانو او دا کلی دا مشرانو پا شکل کی دا خلقو دا تباہی او دا گمراہی کوشش کئی نسخلق دا سیوی چی آغای دا علم پا جامع کی ناکار ملیانوی ناکار پیرانوی خلق گمراہن کئی ندیدے کہ اللہ رب العزت دا آغای حال ذکر کئی او دا دی غلط و مشرانو او دا غلط و کشرانو ددئی د جنگ ذکر قرآن پاک کی ڈیر دے زیب زیبانے چی دنیا کی او غلط مشر دے او داغ غلط ماتح دی غلط ملا دے داغ ناکار مقتدیان دی غلط پیر دے داغ غلط مریدان دی ندئی با پورز دا قیامت دیو بل سر جنگی یوم تقلب پا کمرش یڑول راڑول بشی وجوہهم مخند دوی فی الناری پا اور دا جہنم کی نو دغا وقت بدئی افسوس کئی وائی بدوی ہے افسوس دے ہے افسوس چمونگا تابداری کڑے وے دا اللہ او تابداری مو کڑے وے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او دا مخ بے اولی اڑولی راڑولی شی روح المانی وی لکا سرنگی او غخصوک پا اور کی ریتائی ناغا کل یو طرف لکی کل بل طرف لکی یا کٹوئی کیونکہ غوخ پخے نداغی دا جوش او دا خٹکی دو دا وجی ناغا غوخ اوڑی راوڑی نداوڑی دل راوڑی دل دا مخونو دا پار دا سبئی دا پار دا دی دا سوزی دو دا دی دا ریتی دو او دای بداغ وقت کی دا افسوس کئی چکاش منگ دا اللہ او دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تابداری کرے وقالو وائی بدوی ربنا اے زمونگ ربا انا اتوعنا سادتنا بے شک مونگ تابداری کڑی وا دخپلو مشرانو روح المانی وی دی سادتنا کی ملوکنا بادشاہان داخل لی وولاتنا اغا خپل نور دا بادشاہ نکت کم مشران چیوی دا کلینے والی دا تاسیل او دا زلی او دا صوبی پورے وکبرا انا وکبرا انا او دخپلو مشرانو داغ مشران لی چی دی مشرانو پہ اعتبار دا دن لیکن او باطل پرس او باطل پرس دا دین مراد وی اغا عالمان دی چی خلقو لی دا کفر دا بیدی نی او دا شر دا بدعاتو دا لاری ور تخولی وائی با دی اے زمونگ ربا مونگ خطابداری کڑی وا سادتنا د خپل سردارانو و کبرا انا او دارنګ د خپل مليانو فادولون السبيلا نمونګه گمراهان کړي استاد صحیح لارنا امام قرطبی وی چې غلار د توحید تا نو سادتنا کې هغه مشران یادای کم چې مشرانو په اعتبار د سبانه په اعتبار د دنیا باندې لکه بادشاہ شو غلط لیډر شو او د دې خلکو طریقه داوی چې سرنګ بادشاہوی نو هغه شان دی وی تاسو ګورئ بعضی ملکونو کې بادشاهانو د فرانس د طریقې مطابق دی وی کی ګیره پریخي یادې دی کی نو هغه خلک چې ګور نه انداسي ګیره پری زمونږ د ملک بعضی بيدینه حکمرانان تیر شوی هغه به د فسق فجور سرونه پریخي ونه د خلکو هم داسي سرونه ځکه زمونږ عالمانو لیکلي وی الناس ولا دین ملوکه خلق پا دین دا بادشاہ حال ہوئی بادشاہ تا گوری چی دا بادشاہ سعادت وی اگر کاغد خنداوی او دا انسانیت او دا بشریت دا دائرے نبار وی او بس دے ہوئی دا بادشاہی چی کئی نو دے کسی شعر دے کے بس ما دا پارخ اقتدار نو دا غلط بادشاہانو دارنگی دا غلط ملیانو پس خلق روانوی پا ورز دا قیامت بائی پا دے بانی سوی خفا بائی او خفکان بکئی امام طاووس رحم الله قول ذکر کړه دا مشهور تابعی دی دیده کې امام ابن کثیر چې سادتنا یعنی الاشراف وکبرا انا یعنی الولبا د دین مراد د سادتنا نه مراد هغه دنیوي مشران دي او د کبرا انا نه مراد سدي دین علما دین مراد دغه علما دي او به لیکلی د سادتنا نه مراد هم العمراء والکبرا من المشیخه دا غو مشایخونه چې هغه د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم مخالفت کړو او دای ته غلط عقاید خولی نو دای وې الٰه العالمین مو خودی خلقو استاد حبیب د تابعدارای ناړولی وقالو وای بدوی ربنا ای زمونږ ربا انا اطعنا بیشک مونږه تابعداری کړي وسادتنا د خپل سردارانو مشرانو وکبرا انا او د خپل عالمانو فادولون السبیلا نمونږه گمراهان کړیو د صحیح لارې نه چې غلار د توحید وا ربنا ای زمونږ ربا آتهم ورکی دویتا دغه ناکار بادشاهانو تا او دغه ناکار مولیانو تا ضعفین من العذاب دچند او دکنه د عذاب نه یو ورته پدی سبب ورکی چې دای په خپل بيدینو او دویم پدی چې مونږه گمراهان کړیو ربنا ای زمونږ رب آتهم ورکی دویتا ضعفین من العذاب دچند او دکنه د عذاب نه ولعنهم او پلانت کی دوی لعنن کبیرا پلانت کی دو لو یسرا دیو جن کوشش پکار دے ہمیشہ زموږ د خلک سرګي پټی کړی او د غلطو لیډرانو په سر روان وي اعلان کی اسلام او د دین د حیا او د پردې د پارا د غلط لیډران رکاوټ جوړ دے او دا بنیادن د دین دشمنان دي دی خلکو په سر روانې دل نه دی پکار او ورنه سبب میدان د محشر کې د خلکو سره سره ولاړ وي د غلط مولا د غلط پیر نمزان ساتل پکار دی کم چې صحیح مشران دی او دارنګ صحیح علما دی صحیح پیران دی چې غید قران او سنت تابعداري په سر روان دی پای کې تقوا او پرهیزګاری دا د دغه خلکو اتباع او تابعداري او حکم خبره منل موږ او تاسو له پکار دی ورنه سبا په ورځ د قیامت به دغه خلک خیره کوي وی با اللہ دی پلانت کی لعنن کبیرا پلانت کی دو لوی سرا و دیر سرا یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو لا تکونو مکی گئی تاسو کل لذین پشاندہا غا کسانو آذو موسیٰ چی غی ضرر او تکلیف رسولو موسیٰ علیہ السلام تا فبرعہ اللہ نو بیزار کڑو پاک کڑو اللہ رب العزت اللہ د خپل حبیب د پاکی اظهار کړو مما دا غسن قالو چې دی خلق کوم د موسی علیہ السلام پسې تړلی وو ویلو وکانو موسی علیہ السلام عند الله پنیز دا الله وجیها دلوی شان اور د مرتبه خاول وجیها هغه چاته وی چې لوی شان وی او دین لوی شان بسی چې کلیم الله الله ور سره خبره کوله او وجیه دې ته موي چې غس غواړي مستجاب الدعوات وی الله دعا غانې قبلې دیکھ نبی علیہ الصلات والسلام ته تسلی دا او دا حضرت موسیٰ علیہ الصلات والسلام دا غا تکالیف و ذکر اللہ رب العزت پا دی آیاتی کریمہ کی کئی نبی علیہ الصلات والسلام تا وقتاً پا وقتاً دشمنانو دا دین تکلیف برسولو دشمنانو دا دین با تکلیف رسولو لدیکھ اللہ رب العزت دا موسیٰ علیہ السلام پا دی واقع سرا نبی علیہ الصلات والسلام تا تسلی ورکئی سا خلق و ایدا سے خبری کڑی وی چ نبی علیہ الصلات والسلام پاغیبان سے شیو پریشان شیو ندا د تسلی د پارا اللہ رب العزت ذکر کن اغا تکلیف رسول لدی خلق سو موسی علیہ الصلات والسلام او ہارون علیہ السلام جکر میدان د تیہ کیو نو حضرت ہارون علیہ الصلات والسلام وفات شو دوار وی غر تختلیو نو د غر د پاس حضرت ہارون علیہ السلام وفات شو نو کله چې موسی علیہ السلام راغ بنی اسرائیل ورتوی هارون علیہ السلام سشو یا وفات شوی وی تو ورتوی انت قتلته کان اشد حب لنا منکا و علینا ویدا تا وجر موسی علیہ السلام توی یعنی په یو نبی باندې دبل رور نبی د قتل داوی ولر هغه یره مون سره بیډه رمینه ساتلا او مون سره ډیره نرمی کولا نو داتا قتل کرے نو رب العالمین پس ترتیب بانے دا خبرا ایت سرگند کچھ حضرت ہارون علیہ السلام پخپل وفات تھے یعنی دا سی تہمتنے لگول چہ دا ہارون علیہ السلام دا قتل نسبتی چاہتا کولو موسیٰ علیہ السلام تے کولو او نور علماء لکلی چہ دیر تکالیفی ورت رسول قسم آقسم غلط نسبتنے ورت کڑو قسم آقسم غلط نسبتونه کړیو دارنګ علماء او دام لیکلی روح البانی چې کله دای وی چې داتا قتل کړي نو ګوره کله چې مشکلات راشي انبیاء علیهم السلام الله طرف ته خصوصی توجه کی موسی علیه السلام موضوع کو دو رکعات او کله الله له دعا غوته چې الله دا خو یو تهمتناک قوم دی او په ما باندې اوس ضرور تهمت لګی نو یا کم کٹ کی چغی وفات شو پروتو اغا اللہ را رو دی تر دی چی دی یو قتل دا آسمان و دزمکی پا منز کی و تصدیق کیو کو نو بیاتی اللہ غلاش پٹکو دی دخپل انبیاء علیہ السلام پلاشونو پا قبرونو اللہ رب العزت قادر کری نیری او دی که دا اللہ یولوی حکمت کم قوم چی دسخی آواز واوری و گمراکی گی نو اغا قوم کد انبیاء علیہ السلام قبر امومی چغی سر بس سکارو نکی دیو جن علماء لکلی ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ لکلی موضوعات کبیر کی چی زمونگ دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا قبر مبارکن علاوہ دا اس یو نبی قبر پا صحیح تاریخ و صحیح حدیث سر معلوم نرے تا دا اللہ رب العزت یو لوی احسان دے تا سو گو رہی خلق گوری چی چرسی و بنگی وی خدای ورت ولی وی یو دای دستر گو دلوان دی چرسونا و بنگو نسکی و خالص لی ونی لیکن چې مړ شي نو دا هغه سره څه کارو نه کوي دغه غلط یقیدی والا خلق د نبی پلاش قادر شي چې څه کارو نه وکړي نو مولا علی قاری رحمت اللہ علیہ لیکلی موضوعات کبیر په آخر کې یو باب تړلې چې سیوا د جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د قبر مبارکنا اس یو صحیح سند سره د بل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قبر ثابت نه دا چې کوم دی دی کې دا تاریخی خبره ده دا که دا محدثین و پا میزان تلین و پاغی کی اس قسمہ یعنی دا آغی سا حقیقت نوی او دا نبی علیہ السلام قبر مبارک معلوم نے وغی دعا کرو چی اللہ زمان دا قبر حفاظت پکے چی دین خلق میلگا او دین بود خانہ جوڑن کی دا اللہ دا خپل حبیب دعا قبول کرے نسوک لاس لگولشی نسوک سجدہ کولشی نسوک تواف کولشی دا دا اللہ دا حبیب دا دعا اغا انتظام اللہ پدی ترتیب کرے او بخاری شریف کی دام راغلی چی موسیٰ علیہ السلام تا اغا ضرر و تکلیف رسیدل داو چی موسیٰ علیہ السلام دیر حیاناکو دا دا ہر نبی شانوی دد دا خیال وو چې زه غسل کوم زما د بدن اس قسمه یعنی حصہ دی چا تخکار نشی نو هغه به غسل لپاره چتر لری دریاب للاړ. ندی بن اسرائیل وی دادے چې دومره پټی کی کنا او زمونږ نه پټ غسل کوي نو دا دد پدی بدن کې سو نقصان دی. آئے بھی پیولا گولو اس حال کے گورا خلق تا پریزینا انبیاء علیہ السلام واقعات اور ریدو کی دا فائدے چی تب دا حق او دا دین کار کے او کتوی دا فلانے بداوئی فلانے بداوئی نو دین پا اس طریقہ خلاصی دے نشی. نو موسیٰ علیہ السلام یوز الغسل کولو او جامی دا گٹی دا پاس کی نو کل چی دا غسل نفارغ شو گٹی تراغی چی جامی واغن دی گٹی تی نمنڈی کی. موسیٰ علیہ السلام ور پس منڈے والے اوی چی اے گٹھ زما جامے راکا لیکن اگا گٹھ منڈے والے تردی چی دے بنی اسرائیل پہ اوڈا لکی ادرے گا. اب اگئی دے موسیٰ علیہ السلام بدن مبارک اوکتو چی حس نقصان نشتا اللہ دا خبرا خوخانو چی دے امت پہ ذہن کی دیوی چی دے نبی پہ بدن کے نقصان دے. اب یا موسیٰ علیہ السلام جامے راواغستی اوائی چولے او داد موسیٰ علیہ السلام جلالی شانو چی گٹی لے امسار آچول دو غصی دو وجنو گٹے والا. نو حدیث پاک کی راغلی ہو امام ابن کثیر دا حدیث ذکر کرے بخاری شریف روایت تے موسیٰ علیہ السلام با گٹی تو گزار را چولو او دا دید گزار نخا دا پا گٹا کی جوڑے دا دا گزار نخا دا پا گٹا کی جوڑے دا. نو دری روایاتو کی راغلی دری یا سلور یا پینزو گزارو نیوکل او دا هر گزار سرا پا گٹا کی نخب جوڑی دا. نو دا دا موسیٰ علیہ السلام دو موجزی وی او دی وجن علماء لکلی چی موجزہ دا نبی پا اختیار کی نی گورا موسیٰ علیہ السلام پا اختیار کیا اولوی گٹی ادری گمال جامی راکا دا دا موسیٰ علیہ السلام موجزہ دا لیکن موجزہ دا نبی پا وسع و طاقت و پا اختیار کی نی. او دو موجزات اللہ سرگن کلیو دا گٹی جامع تختول دویم د موسی علیہ السلام گزارونا او د هر گزار سره په ګټه کې اثر کېدل. نو په دې ترتیب باندې بعضی خلکو نبی علیہ السلام تنگ کړو نو الله وایي داسې مکی گئی لکه سرنګ بعضی خلکو چې موسی علیہ السلام له تکلیف رسولو موسی علیہ السلام ته تکلیف رسولو او دا د نبی علیہ السلام په زمانه کې منافقانو کله کبر رسول الله صلی الله علیه وسلم سمال تقسیم کو نو دای بوی اردا تقسیم دا سره جدی کې انصاف نشته. یو ځل نبی علیہ السلام مال تقسیمولو نو یو منافق پکې وی ان هذه لقسمه ما اريد به وجه الله تعالی. نو نبی علیہ السلام ته چاوي چې فلانه خدا سي وي ناغوي رحمت الله تعالی علی موسی فقد اوذی باكثر من هذا فصبر. وی اللہ دے رحمت رولی گی پا موسیٰ علیہ السلام دین زیاد تکلیف ور ترسول شوے ہو ناغی صبر کرے ہو. دارنگی داد حبیب صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ و حدیث کی راغلی صحابو تیویلو ما تا با یو سڑے دا بل خبرن را رسائی زغوارم چیز تاسو لا روزم او زما سینہ ٹولو دا پارسوی صفا سوت رئی ایدیو جنگور بعد خلق بی دا خبری بدر را رسائی فلانی دا سوی نلاغی دو وجہ نتو پریشان ہے نخوالا ہوا اجبائی مالا خبر مرانا یو رس چیدو را ٹھولو نبلا را داغ کار سر دا خود دنیا را او شیطان او نفس زمون ٹھولو سر رے ٹھول او رس زمون تیری کی پدی کی چیو دی یو پسی لگی آئی بل بل پسی لگی آئی چاچی در لوی فلانے خدا سی ہوئی ولی ویرا نن خو دی مالا خبر را رکھو محرمانیوں کا مالا بیا خبرو نا دی چانا را رکھو نو کاغه کی انسانیت او حیاوی نو بیا بتا نه تبم نه پریشان کی او دا سنت بم جو اندیش چې نبی علیہ السلام فرمایلی مال بسوک د چا خبره نه راړي یو داسې خبره ده چې داغه تعلق د دینی خبرې سره د دینی خبرې سره ناغه کسړی سرګند کی څه خبره وي او داسې خبرې کول نه دی پکار. الله ویا ایها الذین آمنو ای ایمان والو لا تکونو مکی گئی کلذین پشان دها کسانو آذو موسی چې غی ضرر او تکلیف رسول او موسی علیه السلام تا فبرأه الله نو الله بیزار کړو حضرت موسی علیه السلام مما دا وسنا قالو چې دی ویلو وکانا عند الله وجیها او حضرت موسی علیہ السلام پنیز دا اللہ وجیہا لوی مرتبے والا لوی مرتبے سوا اللہ سر خبری بے کولی لوی مرتبے سوا چی اللہ نبی سو اختل اللہ ورکول یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو اتقوا اللہ دا اللہ نا اویرے گئی وقولو قولا سدیدا او وائی وینا حقا اے ایمان والو دا اللہ نا اویرے گئی او حق خبره کوي کده دو کسانو په منځ کې دا دنیوي خبره نو حق کوا که دینی خبره دا نو حق کوا حق خبره ګډوډوما حق خبره که پاغي سوک ناراضه کیږي او که پاغي سو خوشحالي بعد خلک دا بتا مجبوره کوي چې ته د دین په خبره کې ګول مول خبره وکې یا دنیوي خبره اید چا ناغی کم ګول مول خبره مکوا ته ایمان داوا کې د دا الله يرز وکرا ولا وقولوا قولا سديدا او آیای وینا حقا تو دنیاوی معاملہ دا او که دینی معاملہ دا او خبرہ دا اللہ رب العزت رضا دا پارا ہو کئی حق خبرہ ہو کئی حدیث پاک کے راغلی ہو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی وَإِمَا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ إِلَّا سَمِعْتُهُ يَقُولُ نبی علیہ السلام کلم پا منبر ندیو دری دلے مگر ما تیوری دلی چدا بیوی یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا ہر وقت پا منبر بیداوی اے دی مان والو اللہ نو یرے گئے لا اللہ خوف پا ذلکی راولے دخپل معاملاتو دخپل زندگی دخپل تمام زندگی بارکی دا اللہ نو یرے گئے او وینا وائی حق وینا حق وینا وائی بازی وی دی قولی سدید ستوئی لا الہ الا اللہ یعنی مسئلہ توحید بیانو بازی وی دی قولی سدید ستوئی رشتیا وایا ہر خبرہ کی حق لٹول دیتوئی قولی سدید دیتوئی قولی سدید حدیث پاک کے راغلی ابو موسیٰ شدید رضی اللہ تعالی عنہ وی منگت نبی علیہ السلام موزو کو نماز بخین موزو نکل چی دموز نروگر زیدون منگت اشارہو کا چکی لئی او بیو ان اللہ تعالی امرنی ان آمرکم ان تتقوا اللہ و تقولوا قولا سدیدا وی اللہ ما تا حکم کرے چیز تاسو لحکم کم دا اللہ نو یری گئی او آئی تاسو وینا حقا تو دنیاوی معاملہ دا او کدینی معاملہ دا او بیا زنانو تراغ نہیں تیم داوئی ان اللہ امرنی ان آمرکن ان تتقین اللہ و تقلن قولا سدیدا زنانو تراغ اللہ ما تا حکم کرے چی تاسو لحکم حکم دا اللہ نو یری گئی او خبر چی کوئی نو سم خبر کوئی حق خبر کوئی نگو رکی اسرے دا اللہ نو یری دو او کو دنیاوی جرگ دا یا دینی خبر دا او حق خبر کوئی نو سبوشی یصلح لکم اعمالکم اللہ با درس کی او نیک با کی تاسو لستاسو عملونا ویغفر لکم ذنوبکم او بخنبو کی تاسو لستاسو دو گناہنو یو حق خبر دے او کا دے چاپ منس کی دینی معاملہ دا یا دنیای معاملہ دا ویغفر لکم ذنوبکم بخن بو کی اللہ تاسو لستاسو دو گناہنو دو جرمنو ومن یتوع اللہ ورسولہ ہر اچا چی تابداریو کدا اللہ و دا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فقد فازا بے شک دے کامیاب شوے دے فوزا عظیما پا کامیابی لوی سرا لوی کامیابی دا اللہ و دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تابداریہ بے اثر نہ گو رہی یوم تقلب وجوہہم پکم و رضبانی چڑولے راڑولے بشی مخند دوی فن نارے پور دا جہنم کی یقولو نوائی بدا مجرمان دا جہنمیان یا لیتنا ہائے افسوس دے مونگ دا پارا اتوا ان اللہ چی مونگ تابداری کڑوے دا اللہ و اتوا ان الرسول او مونگ تابداری کڑوے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افسوس بکی چی مونگ دا اللہ و دا اللہ دا حبیب تابداری کڑوے یہ گئی پہ برمان اگر دے معاشرہ کی بازی دا سے ناپوہانوی چی غید ایمو دی تابداری تو دا اتوان الرسول سرا ٹکراو را ولی خدا ناپوہان دی یو امی سڑے پا قرآن و سنت نو پوئی دے بخا مخا چانا تپوس کئی چی پچے اعتمادی نو یو عالم نے چی دے تپوس و کواغ دے قرآن و سنت ترجمانی دے توکا نو دے دا عالم واوری دل خطابداری حقیقت کی دے دا اللہ و دا اللہ دا رسول دے ایمہ و دا زان نس دین نے جوڑ کڑے زکا دا زان نے یو سڑے چی دین جوڑے نو آغا مسلمان نشی کے لیا کافر وی او پا ایمو بانی دا تمام امت اجماع دا چی دا دا دی امت پا لیو لیو اولیاء کرامو کی دیش نو ایمو اربعو چی دا امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ دا امام شافی رحمت اللہ علیہ دا دا زان نگو ری دین ندے جوڑ کردے دا قرآن و سنت تشریح مونگا و تاسولہ کردے دا غم رد چی ناپوحان پا دی پوئی گی نورنی او امی سڑے دے اگا قرآن بانی نو پوئی گی حدیث بانی نو پوئی دے بچانا تپوس کئی دغه تقلید شو کړه دا سی دا ټول امت چراواله د ائمه په مقابله کې دا وړاندې دي لدی دای نه تپوس کوي بس دې ته دا تقلید دی دا مشرک شو دا یو بس مصیبت جوړ کړي فتنه جوړ کړي په فروعی مسائلو کې امت په جنگونو باندې چولې او دا دومره خطرناک خبره ده امت په فروعی مسائلو کې جنگې نه وقالو وای بدوی ربنا ایز منگروا انا اتوانا سادتنا بیشکم تابداری کڑیوا دخپلو سردارانو وکبرا انا او دخپلو ملیانو فادولون السبیلا نمونگے گمراہان کڑیو استاد سیلار نچلار دا توحید دا ٹک دا آغا ملاو دا پیر او دا آغا مشر تابداری گمراہی دا اوکل شرک تم رسی چی آغا دا قرآن و سنت و دا دین پا مقابلہ کی اقائد تا لخائی ربنا ایزمونگ رب آتهم ورکی دویتا دعفین من العذاب دوچن و دگن دا عذابنا ولعنهم لعنن کبیرا او پلانت کی دوی پلانت کی دو لو یسرا یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو لا تکونو مکی گئی تاسو کالذین پشاندا کسانو آغو موسیٰ چی ضرر و تکلیف رسول موسیٰ علیہ السلام تا فبرعہ اللہ نو بیزار کرے واللہ دلر مما دا سن قالو چی دی ویلیو وکان عند اللہ وجیہا او پنیز دا اللہ دلوی شان و مرتبے والا یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو اتقوا اللہ دا اللہ نہ اویری گئی وقولو قولا سدیدا وائی وینا حقا یصلح لکم اعمالکم درست بکی اللہ تاسو لستاسو ملنا ویغفر لکم ذنوبکم بخنبو کی تاسو لستاسو دو جرمنو دو گناہنو وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ هرغه چا چې تابعداری کړی دا الله او دا الله دا رسول صلی الله علیه وسلم فقد فاز بشک دې کامیاب شوه دې فوزا عظیما په کامیابی لوی سرا الله رب العزت انا عرضنا الامانه بشکا پیش کړو مونږ امانت علی السماوات پاسمانون بانی والارض و پزمکو بانی والجبال و پغرن باندی فابینا نو انکار کڑیو دی اسمانون و زمکو غرن ان یحمل لها دپورتکولو دی امانتنا دا چی دی دا امانت دی پورتکی وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا عُدَيَّ رِيدِلِو دَدَيْنَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ او پور تکڑے او دے لر انسان اِنَّهُ كَانَ ظُلُومًا جَهُولًا بے شکا دے دے دیر ظلم کا ان کے جہولا او ناپوہا آیاتی کریمہ کے اشکالو او داغی مختلف جوابونا مفسرین اکڑیو یو توجیح پایاتی کریمہ کی دادا وجد اشکال رستو ذکر کرو چه دا امانت نا مراد دے دے کی فرائض دی دارنگی دین دے او دارنگی اوامر و نواہی دی رب العالمین دے دی خپل دین امانت رنبے اسمانونو زمکو غرونو بانے پیش کو خود پیش کول نمخ کی دا مفسرینو دا قول مطابق دے اسمانونو زمکو تے اختیار ورکو چیز دا امانت کی طرف نقصانو کو مداوی و دور دور سزائی او دی اسمانونو زمکو غرونو تے اختیار ورکڑو ناغیوی چی الہ العالمین منگ دا امانت نشو سنبالو لے او چون کی اغیی تے اختیارو نو دی دی امانت دا پورتکولو بارکی اغیوی چی اللہ منگ دا زمواری نشو سنبالو لے انسان دغه امانت واغستو بیا خوزن انسانانو پا دغه امانت پورا پورا پورا والیو کو آوزن کافرانو مشرکانو بیدین خلقو ددی امانت اس خیالو نساتلو ندی که اللہ رب العزت دغه ذکر کئی او حملها الانسان بانی دا اشکالو چوئی انسان دا امانت پورتکو انہو کان ظلومن جہولا بیا دا سرن لگی چی امانت پورتم کو نبیا سرنگی ہوئی چی بے شک دے بے انتہا ظالم دے و جہولا سخنا پوہ دے باج مفسرین ویلی چی وحملها الانسان کی عام خبروا او د انہو دا ضمیر بیا اغه انسان تراجے کڑے چی اغه بے انتہا ظالم و جاہلو بے شکا دغ ظالم او دغ ناپوہ انسان کان ظلومن جہولا و ایدہ دا قرآن دا ترتیب او دا فصاحت سر سمے نخری پا دغ اعتبار بانی علماء یو بل مانا کڑی چی امام قرطبی نور مفسرین وغا ذکر کڑے چپایاتی کریمہ کی دا حمل پمانا دا خیانت تے او دا راغلے دے پمالا دا خیانت بانے اللہ دا امانت دا خپل دین او دا خپل اوامر او دا نواہیو پاسمانون او زمکو غرنو بانے پیش کو نو دی اسمانون او زمکو دے مخلوقاتو انکارو کو ان یحملنہا داغین پا خیانت کولو کی آغا امانتی پورا پورا دا کو او داغی کی اس قسم خیانتو نکو و اشفقن منها او دا اسمانو نظم کی و غرن اوی ریدل دا خیانت کولو نا پا داغی امانت کی و حملها الانسان انسان کی الافلام دا عہد و مراد تی کافر و مشرک دے او خیانت کڑے دے پدی امانت کی انسان کافر و مشرک نو حمل جکل پا مانا دا خیانت والی آیاتی کریمہ کسی اشکال نراز نو امانت اللہ دا دن پیش کڑے و اسمانو نو ازمکو اغی تغاڑا کی خوا او غی کی اس قسم خیانتو نو کو او انسان کافر و مشرک را پاسی دو دغا امانت کی خیانت شروع کو لکه د اسمانونو د زمکو د تابعداري ذکر تاسو ترست را روان دي سوره حمیم سجده وګورئ سلیریشتم پارکی چې دای د الله حکم تبس غاړی خو وګورئ په ابتدا د سوره حمیم سجده کې آیاتی کریمہ دے یولسم مخ کے اللہ ذکر دا اسمان و دزمک کی کڑو فرمائی ثم استوى الی السماء وہی دخان فقال لها وللارض ثم استوى بیا الله اراده کړی وا ال السماء اسمان طرف تا وهي دخان النوحال لاله چدا یو لګي او فضا وا فقال نويلي والله رب العزت لها دي اسمان نتا وللارض يوزمكتا ايتيات وعن موجود شئی تابدار پا خوشحالی سراو کرہن یا پنا خوشی قالتا ویلیو دی اسمانون عزمکو اتینا توائعین اے اللہ منگر عزوستا حکم تا توائعین تابدار اسمان عزمکی دا اللہ حکم تغاڑا کی خواہ دارنگ مخ کی در لتیرو سورہ حج کے چی سمرا مخلوق دے کا آسمان دے کزمک دا تول دا اللہ فیصلی او حکم تا منقاد و تابدار دی واللہ سمہ پارا کی سورہ حج در تتیر شیو داغی آیات گوری اتلسم آیاتی کریمہ کی سجدم دنو بیا بوکی الم ترت گورنا ان اللہ بے شک اللہ رب العزت یسجد له سجدہ کئی دغ اللہ تا سجدہ پمانا د تابدار ای دا سجدہ کئی دی اللہ تا یعنی تابدار دی اللہ تا من حغ مخلوق فی السماواتی چپاس مانونو کی دی وَمَن فِي الْأَرْضِ وَاغِچِ دی پزمک کې وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالسَّمَاءُ وَالنُّجُومُ وَالسَّوْرِ وَالْجِبَالُ غُرْنَا وَالشَّجَرُ أَوْنِي وَالدَّوَّابُ أَوْ زِنْدَسَر دا ټول الله ته تابع دي لیکن انسانانو کې ځنی ظلمن جهولا دي اغی پدغ امانت کی خیانت کڑے وکثیر من الناس او ډیر د خلقنم اللہ لتابدار دی سجدی کئی وکثیر حق علیہ العذاب او ډیر دی چی حق و لازم نے پاغیبان عذاب ومن یهن اللہ اغا سوک چلے بیزت کی اللہ رسواؤ شرمند کی فما لہو من مکرم ننبئی اغد پارائی سوک عزت ورکول والا ان اللہ یفعل ما یشا بے شک اللہ کوی حغ چخو خیشیم نظم دا مشایخو دا ترجیح مطابق آیات کی دا ماناوا چه حمل پا مانا دا پورتکولو نده بلکه حمل پا مانا دا خیانت ده اگر چه دا پورتکولو اغا توجیم تا سواو رده انا عرضنا الامانتا بیشک پیشکڑو منگا امانتا بازی ویلی و امانت نا مراد دا عام امانت ده چه دا آغی بارک اللہ حکم کرده لکا مالی امانتو نا خلقی و بلسرکی دی بعض مفسرین ویلیو دینا مراد اغا امانت دا فرائضو دے لکموز فرض دے روج فرض دا زکاة و حج فرض دے جہاد فی سبیل اللہ فرض دے دا دا فرائضو امانتونا اللہ انسانانو سرعیخیو نلگو پی پوروالیو کو او دیر اغی کی خیانتو کو بعض ویلیو امانت سو اغا امانت دا اوامر او د نواهیو په شکل کې رجدا بکه او دا بنکه او امانت بانی پورواله کول دیمان علامه امانت کې خیانت کول دا د بیمانی علامه لکه مشهور حدیث تاسو اوریدلو چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی لا ایمان لمن لا امانت له دا چا ایمان کامل نه چا چې پامانت پابندی نوی چا ور سره سامانت کی خو او دے دا غامانت اس خیال او لحاظ نه ساتي او دا مثلا حدیث کې ثابت او چړمبنه د دې امت نا مانت و پورته کی رومبنے دی امت نو سب پورته کی امانت به پورته کی پخوا ګور داس خلکو کی امانتو چې مسلمان سکه کافر بم پامانت کی خیانت نکړو چې څه خبره بوا ناغي باندې باغسو آب اکله کوټینګ ولاړو د دیو جن حدیث پاک کی راغلی دی وای سلور صفاتونه چې کله په یو سړی کی موجود دی نو وی بیا اس پروا ملرا کد دنیا نور سیزونه تا ته ملاو نشول بس دغه در تډیر دی یو خبره پاسلورو کی صدا حفاظت د امانت تا سره کو کر قسم امانتونه کیری کنا او ته پاغه کی اس قسم خیانت نه کې دویم رشتینواله د خبره دریم خیسته اخلاق او سلورم پاکواله د تعام چې ته حلال خوره دا سلور سیزونه وای کچا کی وی او د دنیا نور هیڅ شی د ته ملاو نشي نو هیڅ پروا نشته هیڅ پروا پاغي باندې نشته یو پاغي کی حفاظت د امانت ته دویم پای کی رشتینواله د خبرې ره دریم پای کی خیسته اخلاق نی او سلورم پاغي کی پاکواله حلالواله د تعام نه نړمبه د دې امت نا مانت و پورته کی نړمبه د دې امت نسوي آبا مانت پورته کی الله وی ان ارزل الامانتا بشک پیش کړو مونږه امانت د خپل دین علی السماوات پاسمانونو باندې ول ارض او پزمک باندې ول جبال او پغرونو باندې فاوینا نو انکار کړو دای ان یحمل لها د خیانت کولو نه پدغه امانت کی واشفقنا منها او یریدلیو دای د دینه په خیانت کولو کی وحملها الانسان او خیانت کړي د پدغه امانت کی انسان کافر او مشرک او بیدینا انه بشک دغه انسان چې هغه کافر او مشرک او بيدین دی کان ظلومن جهولا دده بنتها ظالم او ناپوها اوس د امانت الله رب العزت ولې د انسانانو تپیش کو او دای د دې مکلف ګرځول چې څوک پدې کې خیانت وکي ناغب دو قسم خلق وي کل خیانت پټ کئ نو دا پټ نقصانات چې کئ د ته منافق وای ظاهری جامه او لباس د مسلمان نه لیکن زړه کې د دین دشمن نه د ته منافق وای زنه بسرګن خیانت کوون کی هغه ته مشرکان وای لیعذب الله المنافقین دې د پاره چې عذاب ورکی الله منافقان سړو تا والمنافقات او منافقان زنانو تا دا خلق دی چی ظاهری لباس سیرت او صورت د اسلام جوړ کړي لیکن باطن گندر والمشرکین والمشرکات او دې د پاره چی عذاب ورکی الله مشرکان سړو مشرکان زنانو تا ويتوب الله او دې لپاره چې مهربانيو کی الله علی المؤمنین والمؤمنات په مؤمنانو سره او مؤمنانو زنانو باندې د دین غرضم او تاسو مخې لچې دا امانت ده دا موز روزا چې ټول دی قران کی ذکر دی دا امانت ده دا امانت الله دی امت تا او دی خپل بندگانو ته سپارلې هر چابانی د خپل وس او طاقت مناسب د دې امانت سبې حفاظت وي د دین امانت سره دا بس دکې دا ببل تر سه په دې عمل کې د دې امانت د حفاظت کوشش وکې چې خپل بچی ماته بدین ته تیارې ويتوب الله علی المؤمنین والمؤمنات او دې د پاره چې مهربانيو کې الله په مؤمنانو سره او مؤمنانو زنانو وکان الله او دې الله غفور الرحیم ډېر بخون کې او مهربان به سر لګورې ان عرضنا الامانه بیشکا پیشکڑ مونگ امانت دا دین او دا ټول دین دا یو یو حکم امانت تے بیشکا پیشکڑ مونگ امانت دا خفل دین علی السماوات والاردوی پاسمانونو باندی او پزمکا باندی والجبالو پغرونو فابیننو انکار کڑو دی این یحملنها د خیانت کولو نه په دغه امانت کې واشفقنا منها او یرید لیودای د دینا وحملها الانسان او خیانت کړی دی په دې کې انسان کافر او مشرک انه کان ظلوما جهولا بشک دې دغه انسان ظالم دغه انسان کافر او مشرک به انتها ظالم او ناپوها ليعذب الله المنافقين دید پار چ عذاب ور کی الله منافقان سڑوتا والمنافقات ومنافقان زنانوتا والمشركين والمشركات او مشرکان سڑو مشرکان زنانوتا ويتوب الله على المؤمنين او مهربانی کی الله په مؤمنانو سڑو والمؤمنات او په مؤمنانو زنانو وکان الله دې الله غفور الرحیم ډېر بخون کې او مهربان الله رب العزت اس بات کوي د مقاصد اربعه هغه مقاصد اربعه یو د الله توحید دې